danza ki te na mokili. O bali kaka se yo moko. Yozali na posa ya mbongo. Yosala na yango biso bilingi yo. Yo banza ki te na mokili. Bali kaka se yo moko. Yozali na posa ya mbongo. Yosala na yango biso bilingi yo. Banza kite na mokili. O bali kaka se yo moko. Yo zali na posa ya mongo. Yo sala na yango biso bilingi yo. O mayele mayo maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza. Moninga yonde moto suka mabeboye. Yoleli biso mbongo utakala. Maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza. Moninga yonde moto suka mabeboye. Yoleli biso mbongo utakala.